Maida maida mera vi ora na dida mera vi mar na dida na ro yo na dida mera vi maida maida mera vi ora na dida mera vi mar na dida na ro yo na dida mera vi dil nawazi ko biya pishun biya pishun biya dil nawazi ko biya pishun biya pishun biya maram ro khub boi ora na burda mera vi mar na dida na ro yo na dida mera vi na dida mera vi Nigini.